Божествен и човешки порядък. Утринно слово от учителя, държано на 15 април 1934 година. Ще прочета 14 глава от Евангелието на Лука. В човешкото съзнание има две страни, които трябва да се разбират. Каквото и да мислим, както и да разглеждаме живота, съществува един дуализъм, едно противоречие. Примерите, които Христос е привеждал, много пъти някои ги тълкуват в чисто буквален смисъл. Този пример, който ви прочетох, ни дава известно изяснение за живота. Някой стопанин дава вечеря и вика гости за вечерята. Този стопанин е богат човек. У него се е зародило желание да даде вечеря, да даде угощение. Най-напред той праща своя слуга да покани избраниците. Но те му отказват и причината за отказа им е много малка. Един казва: бих желал да дойда на угощението, но купих нива, няма да мога да дойда тази вечер, ще ида да я нагледам. Друг купува 5 чифта волове и иска да ги опита и отговаря: няма да мога да дойда, имай ме отречен. За него воловете са много по-важни, отколкото една вечеря. Действително, да се опитат 5 чифта волове струва повече от една вечеря. Също така да се опита една нива струва повече. Трети казва: ожених се, младата жена ми заповяда да не я напущам, не мога да дойда на вечерята. И така, един по един, всички се отказват. Слугата разправя това на господаря си и той се разгневява. Не взема под внимание, че са важни нивата, воловете и жената. Той казва: от първите поканени нито един не искам да дойде в бъдеще. И да дойде някой от тях, ще си изпати. И праща слугите си по улицата да намерят хроми, куци, слепи, сиромаси и прочие, които не са от избраните, и тях да поканят. Мога да си дадат няколко тълкования до тук. Какво се разбира под една вечеря на стопанина? Може да предположим, че този стопанин е природата или Бог. Той иска да даде една вечеря. Ако един цар поканва гости, те няма да могат да откажат заради 5 чифта волове, понеже воловете могат да хвъркнат, също и жената и нивата. Всичко може да хвъркне, да изчезне, ако не се уважи желанието на царя. Но когато Господ кани, когато не виждаме, ние можем да откажем. Създава се една нова епоха сега. Нивата, воловете и жената са старите разбирания, стария порядък. Ще дойде едно ново учение, за което хората се поканват да го възприемат. Някой казва: много работа имам, сега съм на 40 години, късно е да приемам нови разбирания. Когато влезе френската мода мъжете да носят панталони, защото по-рано носеха шалвари, някои казваха: не сме свикнали да носим френски панталони, ще си носим потури. Имат право хората да си носят потури. И след това Христос се обръща и казва почти най-тежките думи, които някога е казал. Който тръгне подир мене и не възненавиди баща си, майка си, жена си, брат си, сестра си, чедата си, приятелите си и себе си, своя живот, не може да бъде мой ученик. Как ви се вижда това? Ако го разбираме в буквален смисъл, не можем да разберем истината. Христос е искал да каже да се отрече от всичко старо човек. От всичко старо, което си е позволил досега, защото старото ще умре. Ако ти не се откажеш от баща си, от майка си, те ще се откажат от теб. Има една тънкост в психологическата страна на този стих. Трябва да се откажем от някои неща. Съвременните хора разглеждат нещата много едностранчиво. Те вървят по една много определена линия. Какво ще е отричането? Ти имаш 10 кг жито в хамбара. Ако не се откажеш от него и не го посадиш, то идущата година ще се намериш в много трудно положение. Но ако се откажеш тая година, то идущата година ще се намериш в добро положение. Ако не се откажеш от дъщеря си, от сина си, от баща си и прочие, тя ще ги задигнат. Синът ти ще се откаже от теб и ще си замине. Също така и дъщеря ти. Вие си правите илюзия, че дъщеря ви е умряла. Младата жена, когато иска да направи голямо впечатление на мъжа си, тя ще се престори, че е припаднала, ще умре. Той ще я съживи, ще я полее с вода, не иска да я загуби. Но някой път тя примира и той не може да я събуди. Тя не се връща. Питам сега. Преди колко хиляди години дойде тази идея от тази млада жена, като види мъжа, да примре? Дали нарочно го прави или това иде по някакъв друг път? Ще примират много естествено. Думите, като ударят нейното тъпънче, правят такъв силен трус на нейния двойник, че той скача навън, понеже ударът е бил много силен. И тя припада на земята. Някой път тя не го прави нарочно, но ударът е бил силен. Частната собственост е една обширна идея, която за да прокараш в света, ти заемаш една каква да е служба и да допуснем, че ти искаш да наложиш властта си, силата си върху другите. Власт имаш, но и противоречие имаш. Казва се, че всяка власт е дадена от Бога. Но кои са признаците на една власт, която е дадена от Бога? Кои са признаците на божествения живот? Някой път казваш, това е добро. Кои са признаците на доброто? Кои са признаците на разумния живот? Божественото всякога задоволява човека и остава един плюс, дава един растеж. Божественото не образува никакво противоречие в душата. Божествените неща се отличават. Всички противоречия проистичат от един човешки порядък, който е влязал в света – ревност, раздори, съмнение, завист, лъжа и прочие. Даже има и една вяра, която е човешка и ражда противоречие. Ще ви изясня това. Представете си, че един човек си е направил идол, един голям идол. Той му дава качествата на едно божество и мисли, че този идол може да му помага. Този човек се намира в трудно положение. Моли се на идола ден, два, три месеци, но този идол не му помага. Човек се обезверява в своя идол, в своята работа и с това не вярва вече и в работата на природата. Хората вярват в Бога, но не вярват в своите идоли, в своята работа. Например, приписваме известни качества на някои неща И после виждаме, че това не е така и се обезсърчаваме, подозираме. Ние не живеем добре. Щом не живеем добре, това е човешки порядък. Всички противоречия, недъзи, ревност, слабости, болести, всички проистичат от човешкия порядък. Човешкият порядък е създаден колективно, но и частно се създава. Ожени се, имаш частна собственост, жена ти. Като се отдалечи тя някъде, казваш, къде е ходила? Той не може да я остави да мисли тя свободно. Той не иска тя да показва своите чувства към някой друг мъж. Нито пък жената иска мъжът да показва своите чувства към друга жена. Има мъже толкова ревниви, че ревнуват и бащите си. Има мъже толкова ревниви, че ревнуват и братята си. Това е тяхна собственост, нищо повече. Ти влизаш в едно общество и искаш да ти дадат едно почетно място и ако не ти го дадат, ти веднага се докачаш, обижда се. В Божествения свят, за да се справите с всички тези противоречия, които съществуват, има две възможности. Това е мое разбиране. Има две възможности, които съвременната наука не ги е засегнала и съвременното съзнание даже ги е отминавало. Христос ги е засегнал. Ти не можеш да придобиеш никаква свобода в света, ако не направиш две твърдения и две отричания. Можеш да започнеш с отричането, че нищо нямаш. Трябва да направиш това утвърждение, че нищо нямаш и че си там. И после ще направиш другото утвърждение, че всичко имаш. Представи си, че си един богат човек, който има най-малко 3-4 декара земя. Но казваш, че нищо нямаш. Ти казваш едно, но де-факто ги имаш. Казваш, че в себе си се отрекал, но ти държиш нещата. А трябва да кажеш и да си убеден, че нищо нямаш. И ако ти се отречеш, значи ти си свободен. Ако кажеш, че всичко имаш, то щом имаш всичко, няма какво да ставаш собственик. Защото щом ставаш собственик на каквото и да е, подразбира се, че ти си зависим. Ти, като си собственик на една къща, гледаш някой да не ти я вземе. Собствеността подразбира съзнание. Ти казваш, този имот е мой, това агне е мое. Заколваш го после това агне или вол или кокошка, защото ти ги считаш за частна собственост, ти вземаш живота на други същества и ги изяждаш. Казваш, че всичкото зло е в частната собственост. Ти мислиш, че известно парче земя е дадено на твое разположение. Това никой не ти го е дал. Ти можеш да заграбиш едно място и да кажеш, това е мое. Тези, които завземат държавите, които турят трети порядък и те са собственици. Всички държави и всички общества в света са все собственици на големи имоти. Съвременният комунизъм казва, че е против частната собственост. Това са само думи. Те не са се отказали от частната собственост. В частната собственост се крие едно голямо зло, но човек трябва да знае как да го изправи. То лесно не се изправя. Ти се влюбиш в някой човек, той е частна собственост. Ти се влюбиш в тялото си и искаш да го прегърнеш, да го целунеш. Ти се влюбиш в хляба и искаш да го преглътнеш, да го изядеш. Влюбил си се в сливи, круши, ябълки и казваш, те са необходимост. две твърдения трябва да се направят. Едното твърдение е, че се отричаш от всичко. Нямаш нищо. А пък другото твърдение е, че всичко е твое. Тогава имаш право да ядеш круши, ябълки, агънца, всичко е твое. Сега месояците, хората на насилието, правят твърдение, че всичко на земята е тяхно и казват: ние трябва да го завладеем. Добрите хора сега ще се мъчат да направят едно отричане. Те се учат на полуотричане. Не. Съвършено трябва да се откажеш. Или един порядък, или друг порядък. Когато кажеш: всичко е наше, това е божественият порядък. Когато кажеш: всичко не е наше, това е човешкият порядък. Когато човек иска да завладее божественото, без да му са дадени права, тогава той почва да ограничава другите в какъвто и да е смисъл. Казва се: всяка власт е дадена от Бог. Но какво трябва да разбираме под тези думи? Че тебе не ти ли е дадена власт да обичаш? Дадена ти е. Тебе не ти ли е дадена власт да ядеш? Дадена ти е. Не ти ли е дадена власт да ходиш, да мислиш, да чувстваш? Дадена ти е власт. Но ти, умният човек, трябва да знаеш властта, която Бог ти е дал, как трябва да я използваш. Трябва да знаеш колко трябва да ядеш и колко трябва да обичаш в дадения случай. Дотолкова ще обичаш, че да не причиняваш никаква болка на този, когато обичаш. Твоята любов, твоята обич да ращат в него божествени чувства, да се радва той на любовта ти. Щом дойде този момент, този, когато обичаш, да не се радва на любовта ти, ти си прескочил границата. Ти може да се радваш по който и да е начин, но у онзи се ражда една реакция, противното, когато си прескочил границата. У него се заражда едно подозрение, че в твоята любов има нещо користолюбиво, и вследствие на това той почва да тури известни прегради, и тогава се заражда това вътрешно лицемерие. Ако е слаб, той ще започне да се оттегля все по-далеч и по-далеч. И така, както вървят работите, ще се случи това, което не сте желали. Вие всички сега и целият съвременен културен свят се намирате в противоречие. Не едно, а хиляди противоречия. Трябва да се избавим от тях, да ги разрешим правилно. Ти може да се отречеш от частната собственост. Аз зная мнозина, които започнаха с идеята за раздаване и дадоха своето на другите. И другите почнаха да ги използват. Като отдадете за Господа имота си, ще дойдат другите да го ядат и пият. Чух даже наскоро, когато се вдигнаха бараките от Кьондовото място. Това е част от изгрева, закупена от Кьондов и носила името на притежателя известно време. Когато стана това, някои се обадиха. Дадох им друго място да отидат там и да се заселят. Но те искаха да останат на Гьондовото място. Съгласен съм. И това мога да им дам. Но те са само 14 души, а пък това място могат да го искат няколко хиляди души. И ако тия 14 души се настанят там, тогава ще дойдат другите хиляди души и ще кажат: как така на тях си дал това място и ние искаме от той място? Това желание да иска човек хубавото е божествено. Но човек, като дойде на земята, той трябва да е готов навсякъде да живее, понеже цялата земя е негова. Ако той прави избор на едно или на друго място, той нарушава божествените порядки. Аз им казвам: аз съм богат, давам ви мястото горе на Витоша. Това е разрешението. Но могат да дойдат и там да ги вдигнат. Нищо не значи. На родопите ще им дам, в Америка. Обаче те искат тук, България. Това е човешкия ред на нещата. Вие трябва да опитате до край човешкия ред на нещата, да опитате и да видите слабите страни на човешкия порядък. Човешкия порядък – това са спомагателни страни на живота, а пък при божествения порядък цялата земя ще е твоя и ти ще бъдеш добре дошъл навсякъде. Дето и да ходиш, няма да бъдеш собственик. Като ти е дадена цялата земя, защо ти е собственост? Ти ще тръгнеш да раздаваш от тая земя. Ще си намериш другарка, на нея ще дадеш. После ще има други, на които ще почнеш да разпределяш. Има противоречие между човешки и божествен порядък на нещата. Някой казва: виж как онзи си е наредил работите. Той е здрав, а аз съм болен. Той има къща, а аз нямам. Какво трябва да направим сега? Как трябва да излезем от това противоречие? Ние няма с вас да управим света. Власт имаме, но сила нямаме. И сила да имаме, не знаем как да го поправим. Можем да управляваме, но нямаме кой да разпределя нещата. И най-сетне, кои са хората, които трябва да освобождаваме? Казват: да живеем по Бога. Един евангелистски проповедник проповядал, че всичко в света принадлежи на Бога. Той бил доста богат. Обърнал едного към Бога и се радвал, че го обърнал. Но обърнатия към Господ един ден му задигнал кесията и казал на проповедник: понеже парите са на Господа, Господ ми каза да ти ги взема. На теб е казал дяволът да ги вземеш, а Господ на мен трябваше да каже да ти дам кесията. Щом си позволил да я вземеш, това е от дявола. Разрешете сега, кой е на правата страна? Онзи прави общи изводи от думите на проповедника. Проповедникът тълкува учението по-дълбоко, като казва: Господ чрез мене трябваше да говори и да ми каже да ти дам кесията, понеже аз те обърна. Ти казваш, че Господ ти е проговорил. Това е от дявола. Ти искаш да вземеш парите. Кой е на правата страна? Онзи е обърнат, но проповедникът не признава, че е обърнат, щом може да направи една постъпка, която той не одобрява. Сега, кое е по-хубаво в света? Да вземете всички неща и да имате средства да живеете, или всички да бъдете бедняци и да търсите един от друг любов? Кое положение е по-хубаво? Да бъдете сити или да бъдете гладни? Ситите хора са щастливите хора, а пък гладните хора са нещастните. Но кога гладният е нещастен? Когато не може да задоволи глада си, той е нещастен. След като се е наситил, ситият, след това иде друг въпрос. Това, което е приел, трябва да го повърне назад. Когато това, което си взел, трябва да го повърнеш назад, това не е благо. Ако нещата предизвикват стълкновение в хората, това е човешки порядък на нещата. Всички имате една голяма задача. Да се справите с вашия вътрешен живот. Мъчна работа е това. Аз съм разрешил този въпрос. Да допуснем, че влезеш някъде, където и да е. Да кажем, че ти си верующ, окултен ученик, ученик на любовта и ученик на мъдростта. Единственото учение в света, което осмисля живота, това е любовта. Вие можете да имате сила, знание, украшение, красота, но всичко това без любовта няма тази цена. Животът без любовта е една млада, хубава мума, окичена с всички красиви неща. Тя е красива, но няма живот. Всички външни придобивки без любовта са мъртви. Знанието, мъдростта, силата, красотата, всички те добиват своята цена, само когато любовта влезе в човек. Всичко в света има цена, когато има любов. Така седи въпрос. Ако ти нарушиш закона на любовта, веднага смъртта идва като едно ограничение в теб. Не, че любовта може да се ограничи, но като престане любовта в тебе, ти ще загубиш смисъла на живота. Някой път не можеш да си обясниш следното. Ти обичаш един човек и престанеш да го обичаш. Какъв е законът за обичта? Вие виждате един човек добре облечен и поглеждате вашите дрехи, че не са така добри, а пък неговите са добри. Има едно различие. И казваш си, той е много добре облечен. Туряш едно различие между себе си и него. Виждаш, че този човек знае, но всичко, което знае, е чуждо. Той го е взел от тук от там. Пчелата е събирала мед от хиляди цветя. Тя не е направила меда, но цветята направиха меда. Но има нещо в природата по-далече от цветята. Медът съществуваше извън цветята. Сладкото в природата не го създадоха цветята, те го взеха от природата. Някои искат да станат като мен. Защо? Защото разбират криво. Защо някои искат да станат министри? Не да управят света, но за да управят работите си. Защо някой иска да стане учител? Ще има заплата, уважение и прочие. То е така, но учителите, великите учители на света, носят най-големите тягости. Никое робство в света не може да се сравни с робството на един учител. Вие нямате ясна представа за това. Ти между хората ще виждаш престъпление, беззаконие и ще бъдеш сляп за всичко това. Противоречие ще има в тебе и всичко това трябва да го разрешиш и няма къде да се освободиш. Ти ще бъдеш впрегнат кон. Като натоварен кон ще кажеш: аз съм свободен да отида на Витоша. Но он си те кара с къмшик. Дизгинът е хубав. Кошумът е хубав. Каруцата е хубава. Но ще я теглиш. Ни най-малко не влизат в твоето положение. Ще се качи този човек, онзи човек на каруцата. Всички учители в света минават един тежък изпит. Те са на изпит и като могат да минат, ще минат в едно състояние вече, за което хората не са слушали даже, но докато дойдат до него, лесно се говори. Но докато минеш до това състояние, ще преминеш през най-строга дисциплина. Всички хора, които са влезли в съприкосновение с тебе, трябва да ги повдигнеш и трябва да изгладиш противоречията по един разумен начин. На всички, които ти са поверени, да не оставиш нито един да пропадне. Защо християнството не успя? Христос в едно нещо не сполучи. Не можа да отучи Юда да краде. И този Юда го има и съвременното християнство. Христос го знаеш? Днес това, което разяжда християнството, е кражбата. Между 12-тя ученици на Христа и 11-те бяха на място. Само Петър се подклъзна малко. Христос го обърна. Но Юда не можа да обърне. Христос сега трябва да обърне този Юда. Сега ще дойде Христос да обърне Юда. И ако Юда не се обърне, светът не може да се поправи. Сега не е въпрос за праведните, а е въпрос за юдите. Вие сте се намерили при една от най-трудните задачи. Какво ще правите с Юда? Аз го виждам навсякъде. За 2000 години той е прогресирал. Във времето на Христа този Юда е бил ученик, а сега е станал професор. Аз имам особено схващане за Бога, за обществения строй, за семейството и прочие. Две твърдения трябва да се направят. Първото твърдение е по отношение на божествената мъдрост. Разумно трябва да постъпва човек. Второто твърдение е по отношение на любовта. Човек трябва да приложи любовта както трябва. И от две неща човек трябва да се отрече. Аз ви казвам какво трябва да придобиете, а пък вие ще ми кажете от какво трябва да се отречете. Всички хора изискват неща, които са възможни само при известни условия. Всички задачи, които имат хората, могат да се разрешат. Има едно голямо противоречие в света, което ще стане като една задача за бъдеще. Един от младите братя ми разправеше, че той имал две неща, които трябвало да превъзмогне и като се отрече от тях, ще се почувства свободен. Две неща има, от които трябвало да се отрече, с които трябвало да се справи. И право мисли той. Малки работи са те, но съставляват една вътрешна мъчнотия в света и в живота. Имаш един малък трън, не се изисква много да го изтеглиш. Но да допуснем, че ръката ти е тъй слаба, че не можеш да си повдигнеш ръката и да го хванеш. Всичко е в повдигането на ръката, да хванеш този малък трън и да го изтеглиш навън. Много малки дефекти има човек, но той няма сила да се справи с тях. Не може човек да се отрече от нещо, ако той най-първо не го е придобил. Ти не можеш да направиш едно самоотричане преди да си го придобил. Най-първо трябва да придобиеш, да имаш положителното, за да се отречеш от отрицателното. Животът започва с положителното. Ти не можеш да разрешиш една мъчнотия за живота си, докато не дойдеш до положителната страна на любовта. Ти не можеш да разрешиш противоречията на живота, докато не дойдеш до положителната страна на мъдростта. Две положителни неща трябва да имаш. Ти не можеш да се отречеш от богатството, докато го нямаш. Светията и той се бори. Какво го мъчи? Той много е напреднал от ваше гледище, но този светия има мъчноти, с които трябва да се бори. и той си има слабите страни. Един човек е силен, може да носи 100 кг на гърба си, до там е стигна. Но 500 кг не може да носи. Един християнин, който се съблазнява от една красива мома, престъпление ли е това? Аз говоря само за външното, да не мине някаква крива мисъл в ума ви. Той само я е видял, но като се върне, може да си помисли една мисъл, за която ще го държат отговорен. Кого? Обикновеният човек няма да го съдят за това, но един светия, който си е позволил и най-малката отрицателна мисъл, ще го държат отговорен. Въпросът е за светията, а не за вас. Това, което ви говоря за красивата мома, то се отнася до светията. Един светия го държат отговорен за това, за което вас не ви закачат. Вие ще бъдете тогава свободен. Един лекар може да направи операция на една красива жена, но ако вие я боднете с ножа, ще намерите затвор. Светията се намира в положението на онзи, който като бодне момата ще намери затвора. А пък вие сте в положението на лекаря, който може да направи голяма операция. Дето вие сте праведни, светията е неправеден. Един светия турен на ваше място веднага ще намери затвора. Ако той постъпва както вие постъпвате, веднага ще намери затвора. Не искам това да ви бъде като спънка, но искам да ви кажа, че в бъдеще ще се намерите в едно положение на вашето развитие, ще дойдете до известни мъчнотии, социални мъчнотии. И при тия мъчнотии никой не може да ви помогне отвън. Само онези хора, които са минали през тях, ще ви покажат пътищата, по които можете да се освободите разумно от тях. И под думите «Царство Божие» подразбираме всички хора, които са се освободили. Като дойде при вас, който и да е човек, да ви е приятно. Като видите един човек, да ви е приятно, че сте го срещнали, това е божественото. И всеки, като ви срещне, да му е приятно. И вие да бъдете като ангели, които летят. Понеже днес на кръст не могат да разпънат Христос, сега са приготвили задушливи газове. Казвам. Ще се засегнете сега. Вие сте много по-свободни от светията. Светиите в сравнение с вас са много ограничени. Един светие е ограничен. Един светие, ако го поканят двама младоженци, той няма да отиде. Ще каже, много съм заед. Един светие при един банкер не може да отиде. Един светие при един учен човек не може да отиде. Защо? Вие не сте в никаква опасност, но светията вижда тези работи. Той вижда опасността. Аз се радвам, че не сте светии. Всички се стремите обаче да станете светии. Това върви по един естествен път. Той е закон на растежа. Ако вие турите едно семе между пукнатините на канарата, дървото, което ще израсне, ще почне да расте по канарите и тези канари, които са близо една до друга, ще се отдалечат и между тях ще се образува по-голяма цепнатина. Та сега, първото твърдение, което ще направите в себе си е следното. Да приложите божествената любов във всичката и пълнота. Да изпълните волята Божия. Това е разрешението. Да изпълните волята Божия не както вие разбирате. Волята Божия има отношение с всичко в света. И второто положение. Всички трябва да бъдете добри проводници, та онова, което е хубаво, възвишено, трябва да мине през вашето съзнание. Силата ви седи в изпълнението на волята Божия. Щом възприемете волята Божия, вие ще имате сила. Само по този начин може да постигнете това, което желаете. Ако тези твърдения ги направите, вие ще имате постижение. Няма друг път. Всичко друго е губене на време. И светията се намира в противоречие. Защо светиите се намират в противоречие? Защото и те не могат да изпълнят волята Божия. Светиите трябва да имат едно желание. Всички светии трябва да се слеят в едно. В тях има още индивидуализъм. Те не са решили още да се слеят в едно и да образуват един голям светия. Мъчна работа е това. И църквите не се съединяват по единствената причина на светиите. Има православни светии, католически, окултни светии и прочие. Светиите са на особено мнение. При тях няма спор, но светиите не знаят как да се обединят. При това и учителите, които стоят над светиите, и те се намират в противоречие, понеже и те не могат да насилят светиите да направят това. Светиите трябва да го направят доброволно. И учителите седят и гледат какво ще направят светиите. Учителите седят горе и не могат да вземат решение, понеже чакат светиите. Светиите и до сега не са взели решение. Отче наш. Утринно слово от учителя, държано на 15 април 1934 година в 5 часа сутринта, София, Изгрев.